بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. امام بخاري رحمه الله ترجمک دی ډېر ښکلې سرنامک دی، وایي قوم له پکار دی چې د اختر په ورځ باندې منزله راځي که نه چې دا وسلې ځان سره نه راوړي، ځکه چې د اختر په ورځ باندې راځي او خاص کر پښتانه یا عرب او دوی سره وسلې وي نو بیا دوی بې اختیاره بې کنټرولوي، هسې نه چې داسې کار تې وشي چې هغه غیر مناسب وي، ځکه اختر له خپل پردی تربور دشمن هر سړی منزله راځي. نو یو دا دی چې پکار دا دی چې د اختر منزله سړی راځي چې ځان سره وسله نه راوړي، او بل دا دی چې حرم ته وسلې داخلول اول ته اچول او نمایش کول دا صحیح نه دي. نو وایي باب ما دا باب دی د هغه سیزو یکرهو چې هغه مکرو وي. دا باب دی د هغه سیزو چې هغه مکرو وي. تاسو وایئ دا باب دی د هغه شی یکرهو چې هغه مکرو وي. هغه کم شی دی چې مکرو وي، نو دا ما چې دی مبهم دی، د هغې بیان دی من حمل سلاح چې هغه راغستل د وسلو دی. من حمل سلاح راغستل د وسلې فی العید په اختر کې، د اختر په ورځ دا د خوشحالۍ ورځې دي. نو دا هم تاسو په دې دغه باندې مشکلاتو تیرې کړئ چې وسلې مچولې وي. من حمل سلاح چې هغه راغستل د وسلو دي فی العید د اختر په منځ کې، والحرم یا په حرم کې، یا په حرم کې. حسن بصری رحمه الله یو مسله کړې ده چې د اختر په ورځ باندې وسله اغستل پکار نه دي، خو که تاسو د دشمن نه یره وه، مثلا کافر در سره نږدې و او تاسو وایئ چې موږ اختر منزله وځو، دا کافران په دې علاقه دي موږ باندې حمله ونه کړي، نو بیا خیر دی. وقال الحسن، حسن بصری ووی: نهو، من شوي دا مسلمانان، نهو دغه مسلمانان من شوي و د سنه من شوي و ان يحملوا السلاح چې دوی راوالي وسله یوم العید په ورځ د اختر. په هیڅ صورت کې چې دی نو دوی له وسلې راغشتل پکار نه دي، الا ان یخافو مګر که دوی یرېدل عدوون د دشمن نه، چې که اوس موږ دې میدانې ته وځو دا کافر به په موږ حمله وکړي، یا خپل ذاتي دشمنان او د خپل حفاظت لپاره ځان سره رالي، نو بیل شی دی. الا ان یخافو مګر که هغوی یرېدل عدو د دشمن نه. حدثنا زكريا بن يحيى ابو السكين قال حدثنا محاربي قال حدثنا محمد بن سوقا عن سعيد بن جبير قال يحيى بن يحيى ابو السكين قال حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن عباس او دا نور صحابہ و شاگرد دی، قال دی وی: کنتو مع ابن عمر، زوما سرد عبداللہ ابن عمر، وما زو سرد عبداللہ ابن عمر، حین اصابه سنان الرمح، پا آغا وقت که چه ورسی دا غطا آغا سومو دا نیزه، په هغه وخت کې چې ورسېد هغه تا سوم د نیزې، رمح نیزې ته وایي، د دې نیزې په سر کې اوسپنه یې تیره، دغه تیرې اوسپنې ته څه وایي؟ سنانو. نو زه هم سره د عبداللہ ابن عمر په هغه وخت کې چې ورسېد هغه تا سوم د نیزې، او دا په نیزه باندې دې چرته ووالی شو، فی اخمس قدمه، فی اخمس قدمه پاغتلی کی، پاغتلی دا قدم داغ کی، د دې قدم چې دا کم تلی دی په دې تلی کې چې دی نو یو کس وو اخمس، تاسو د خپلو خپو ته وګورئ، دا لاندې قدم هم چې دی په دې قدم کې یو ځای داسې دی چې هغه له ګوچتی چې تاسو ځمکه ږدی نو په دې ځمکه نه لګي. دغې ته دغه وایي اخمس. اصل کې دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حجاج ابن یوسف دا د مکې او د مدینې گورنر و، چې د مکې او د مدینې گورنر و د عبدالله ابن عمر نه یریده چې اصلا دې زما خلاف وکړي. بل پلو عبدالملک ابن مروان چې کوم بادشاه و هغه هم حجاج ابن یوسف ته دا جواب رالیږلی و چې ګورې د ده به مخالفت نه کوي. عبدالله ابن عمر چې دی د حجاج ابن یوسف په سترګو کې یو خلی و چې ربه دا به څنګه لرې کیږي. نو یو ورځ د حج موسم و او په مینا کې یو سړي له پیسې ورکړې حجاج، ورته وایي دا نیزه دې نه ده، دې نیزې له دې زهر ورکه زهر، او چې کله ټیل راشي په دې ټیل کې عبدالله ابن عمر په دې خپه ووه، نو چې په خپې ووه دی به مړ شي. نو دقسې عبدالله ابن عمر مینا کې و او دا بدبخت راغی چې داسې د لاندې نه ووو دغه و د پیدانو په دې پیدان د ده خپه وه، نو چې وی وو نو دا نیزه پکې ننوته، چې ننوته نو دا قدم یې او دا پیدان سره دواړه ونختل او سړی منډه کړه. نو سعید ابن جبیر وایي زه بیا راکوشم او هغه د نیزې سوم مې ترې دغه کړ راوویسته. نو زه هم عبدالله ابن عمر سره په هغه وخت کې چې ورسېد هغه ته سوم د نیزې فی اخمس قدمه په هغه تلی د قدم دغه کې فلزقت قدمه، نو اونخت قدم د ده بر رکاب سره د هغه رکاب، هغه رکاب نو چې هغه پیدان وته وی خپې چې بیخي و هغې سره اونخت ځکه دې دواړو کې ننوت. فنزلتو سعید صاحب وایي زه راکوشم د سورلی نه او فنزعتها ما دا سوم اویست، دا سوم مې اویست. هلکه دا واقع چرته وشوه؟ وذلک بمینا، او دا واقع چې و دا چرته و مینا کې وه. هغه زهریله دغه و سوم و د هغې نه بیمار شو، چې بیمار شو غریب ته م دقسې مړم شو. فجاءه فبلغ الحجاج، نو دا واقع ورسېده حجاج ته، حجاج ابن یوسف ته ورسېده چې داسې عبدالله ابن عمر والی شوی دی. فجاء نو حجاج ابن یوسف راغی او یعوده ته پوښتنې کوله د عبدالله ابن عمر، د عبدالله ابن عمر پوښتنې له راغی ورته وایي څنګه، نو ده ته دا مخ وګرځو. بیا ورته وایي څنګه، وایي عجیبه کار دی، یو طرف ته مې وهي او بل پلو راځي او زما پوښتنې کې تپوسونه مې کې. فقال الحجاج، نو حجاج وی چالاکی کوي، لو نعلم من اصابک، کاش چې موږ ته معلوم وي هغه څوک اصابک چې چا تا باندې گزار کړی دی، چې کاش دا خو ما ته معلوم وي چې ما ولا سزا ورکړې وي. فقال ابن عمر، نو عبدالله ابن عمر ورته وایي سلی معلومې خو م ته یې که نه. فقال ابن عمر، نو عبدالله ابن عمر ورته وویي زه هیچ چا نه یم والی، انت اصبتنی، دا هر څه چې کړي دا تا ما سره کړي دي، دا څه چې وشو دا ما سره کړي دي، انت ته چې اصبتنی تا زه والیم. قال حجاج ورته وایي وکیف، او ما څنګه ته والی؟ نو خیر دی اوس دې ځای کې کنایه غوندې کوي. قال عبدالله ابن عمر ورته وایي چونکې د ده ځای ته راغلی و نو تسری نه کوي، وایي حملت السلاح، تا راغشتی دي وسلې، فی یوم په یو داسې ورځ کې، لم یکن یحمل فیه، چې په دې ورځ کې به وسلې نه راغشتې کېدې. حجاجه غوبل دې جوړ کړی دی، غوبل تم یې وسلې دې راغشتې دي، پولیسو دې هم راغشتې دي، باډی ګارډ دې هم وسلې راغشتې دي، د اختر ورځ ده او په مینا کې، نو ګوره مینا حرم هم دی، نو په حرم کې وسلی او د اختر پر ورځ باندې وسلی تر اخلي غوبلم جوړ کړی دی. خدا دې وجنه زه ووالی شم کنه که په وسله باندې پابندي وه نو ولې به زه والی کېدم. وی حملت سلاحا تا راغشتی دی وسلی فی یومین په یو ورځ کې هغه څنګه ورځ ده لم یکن یحمل فیه چې په دې ورځ کې به وسلې نه شوې راغستلی کېدی. د رسول الله زمانه کې د ابوبکر او د عمر زمانه کې به دې وخت کې وسلې نه راغشتی کېدی. مدلینو دې ځای سره معلومه شوه چې د اختر پر ورځ به وسله سي نه رالی په حرم کې به وسله نه رالی. و ادخلت سلاحا او دویم دا دی چې تا راننه ایستې وسلې الحرم حرم ته ولم یکن سلاح او نو د رسول الله په زمانه کې وسلې یدخل فی الحرم چې هغه به داخلېدلې په حرم کې. نو نه حرم کې د وسلو نمایش پکار دی او نه د اختر پر ورځ باندې د وسلو نمایش پکار دی. د حسن بصری رحمه الله د قول مطابق که ضرورت و دشمنی مسله وه او د ځان د حفاظت لپاره ی نو بیا هم پکار و چې داسې نمایش نه کوي پټې ځان سره نیولي. حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال حضرت سعيد بن عاص وي نغادا سوغلي سعيد بن عمر وي چې دخل الحجاج على ابن عمر راننا وت حجاج بن يوسف عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر مینا کې والي شوی نو د پختنه د پاره حجاج وته راغی. وانا عنده دا سعید وی زهم دا غسروما دا عبدالله ابن عمر سره. قال حجاج ورتوی کیف هو دی سنگ دی کیف هو سو پکار دا تسنگی لیکن کله نا کله دا محاضر پزی خلق غیب الفاظ استعمالی. نو قال اغا ورتوی صالحون بالکل سیده عبدالله ابن عمر ورتوی پروامک و صالحون سید درسته. فقال حجاج وتوي من اصابك تچاوهلي دا تکلیف د تچا رسول دي. نو قال اغه وتوي اصابني من زوهلم اغه چا امر به حمل السلاح چا اغه امر کړی دي پر اغه ستو د وسلو فی یوم په یورس کې لا یحل فيه حمله چې نه حلالیږي په هغې کې د هغې راغشتل. دا زه هغه چا والیم چې چا په دې ورځ کې وسلې راواغشتې کومه ورځ چې په هغه ورځ کې چې دی وسلې راغشتل پکار نی. نو یو د مینا ورځې دي حرام دی دلته هم وسلې نمایش نه دی پکار بل د اختر ورځې دي د اختر په ورځ کې هم وسلې راغشتل نه پکار. مقصد دا سو چې دا چا وسلې راغشتې دي زه هغه والیم یعنی الحجاج مقصد چې دی د عبدالله صاحب سو حجاج ابن یوسف. باب التبکیر للعید بل مسله کوي د اختر پر ورځ باندې مستحبه طریقه دا ده چې دوستانو بس سحر جمع وکړي او غسل مسلو کې او اودسو کې جامې بدلې کړي او وختي جمع تلل پکارې وختي. باب التبکیر دا باب دی د وختي تللو لیل عید د پاره د اختر د منځو چې اختر منځله سړی وختي لاړ شي او په عیدګاه کې ناستی ناستی ناستی تر دې پورې چې منځو کی. وقال عبدالله ابن صبر او اوی عبدالله ابن صبر صبر نه بصر دی داخه ساز به کیسه دی مدلی صبر دی لیکن دا ټولو کتابونو کې بصر دی زما هغه کې هم صبر دی خو د نورو کې بصر دی زشت ای صبر کې خدا دی بصر. عبدالله ابن صبر وی چې سی وی ان کنا یقینا و منگا فراغنا چې منگ با فارغ شوی و فی هذه ساعت پا دی وقت کې. عبدالله ابن بصر یو ځل د اختر منځله تلی و ملګري ورسره و ناستو ناستو ناستو امام ډېر ناوخته راووت چې راووته ناوخته نو عبدالله ابن بصر وی په دې وخت کې خو به مونږ د رسول الله په زمانه کې اختر مانځنه فارغ وو، او دا اوس راووته دی به مونځ کوي او بیا به د هغې نه پس خطبه وایي. دا سوکړه دا خو یې غرمه کړه، پوهېږې نه؟ د رسول الله زمانه کې مونږ به چې د اختر مونځ کوو، نو چې دا ټیم به وو مونږ به د مانځنه دغه وو فارغ به وو. دا اوس راووته، اوس به تیاری کوي او مونځ به کوي او بیا به خطبه وایي. ان کنا یقینا ومنګه فرغنا، چې مونږ به فارغ شوي وو د رسول الله په زمانه کې، فی هذه ساعته په دې وخت کې، الکه دا کم وخت وو؟ نو دی دغې دغه کوي حین التسبیح، په هغه وخت د مانځه کې دا مونځ چې کله رواشي، تاسو ورته وایي اشراق، د اشراق وخت وو او دقه وخت کې امام چې دی راووته، نو ورته وایي خدای دې په خیر کا، دې وخت کې خو به رسول الله مونځ کړی وو. نو معلومیږي چې رسول الله به د اختر مونځ په اول اشراق کې کوو، بس د اول اشراق به وشو بیا به دغه. اگر چې فقها صیبان لږ تفصیل کوي، وایي وړوکې اختر لږ په کلار کول پکاري، ځکه د واړه اختر په وخت کې خلک خوراکونه کوي، چیز کوي، بل څه کوي، بل څه کوي، او غټ اختر چې دی په اول وخت کې کول پکاري، ځکه چې خوراکونه نی سکاک نی او بل قربانی وي، نو چې خلک د مانځنه زر فارغ شي او قرباني وکړي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن غازب قال رضي الله تعالى عنه حضرت براء وي چه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبوي من تا پیغمبر علیہ السلام يوم النحر پرز داختر، رسول الله من تا خطبوي پرز داختر. فقال نو اغو فرمائل چه ان اول ما نبدا به، یقینا اول هغه کار چې مونږ شروع کوو پاغي، فی یوم هذا پر ورځ مونږ کې چې دا دی، نو هغه دا دی چې ان نصلی، مونږ به مونځ کوو. زمونږ په نن ورځ کې پیله نه پیله کار څه دی؟ هغه دا دی چې مونږ به مونځ کوو. ان اول ما، یقینا اول هغه کار، نبدا به چې مونږ شروع کوو پاغي، فی یوم هذا پر ورځ مونږ کې چې دا دی چې اختر دی، ان نصلی چې مونږ به مونځ کوو. نو ګوره دې ځای نه دا معلومیږي چې د اختر مونځ اول په کار دی. رسول الله وایي مونږ به بل څه کار نه کوو، بل څه اعمال به نور نه کوو، تر دې پورې نوافل به هم نه کوو، اول نه اول به مونږ کار دغه کوو، د اختر مونځ به کوو. نو معلومیږي دا به وختي. ښه، ثم نرجعو، بیا به مونږ واپس راشو خپلو کورونو ته، او فنن حرا، دا د غټ اختر ورځ وه، او فنن حرا مونږ به قربانۍ حلالې کړو. فمن فعل ذلک، چا چې دا کار وکړو چې اول مونځ بیا قربانۍ، فقد اصاب سنتنا، نو هغه ورسېده زمونږ سنت طریقې ته. ومن ذبح، چا چې حلال کړه قربانۍ، قبل ان یصلی، یا مخکې د مانځنه قربانۍ مخکې وکړه، نو چې خامخا قربانۍ مخکې کې وخت پکې تیریږي، قبل ان یصلی، یا مخکې د مانځنه، فانما، نو دا قربانی ونه شوه، بس غوښه وته وشوه، فانما هو، بېشکه دغه قربانی چې ده دا قربانی نه ده، لحم، دا غوښه ده، عجله، چې د تیزي کړی ده په هغې، لاهله، د پاره د خپل بال بچو، او لیس من النسک، نه دی دا د قربانۍ نه فی شی، په څه شي کې. دا حدیث څو ځله تیر شوی دی چې دا حدیث رسول الله بیان که چېره قربانی به د اختر د مانځنه مخکې کوي، او که چا رستو به کوي، که چا مخکې وکړه ونه شوه. فقام خالی، ابو برده وی چې ادرېده زما ماما، ابو برای ابن عاصب وی ادرېده زما ماما، ابو برده ابن نیار، چې هغه ابو برده ابن نیار و. فقال یا رسول الله، دوی اید الله پیغمبره، انی ذبحتو، ما هو قربانی حلال کړه، قبل ان اصلی، یا مخکې د دې نه چې ما مونځ کړی وي. او د هغې تفصیل تیر شوی و، ما مخکې ځکه وکړه چې د خلکو غوښو تړه کېده، زما ګاونډیانو محتاج و، ما وی چې اول زه قربانی وکړمه چې دا غریبانان یې دغه کې وخوري. قربانی مې ونه شو، اوس به څه کوم؟ زه خو بله قربانی اغشتی نه شم. و عندي جزعتن، او زما سره جزعه ده، د شپږو میاشتو ورغومې دی را سره، او خیرون اغا ډیر بهتر دی په غوخه کې او په قیمت کې د چانه بهتر دی مم موسنا د یو کلن د یو کلن ورغومینه چې په هغې قربانی کیږي د هغې نه بهتر دی قیمت کې او په غوخه کې. فقال رسول الله وی زه چل او د هغې په ځای د حلال کا اجعلها ته وګرځوه دغه جزعه مکانها په ځای د هغې دغه قربانۍ په ځای د وګرځوه اجعلها مکانها او قال یا داسې وی چې اذبحها دا لالکه. خو ګورې دا یاد ساته دا نه چې دا بل چا له جایزي چونکې تا ډېره لوی همت کړی و د غریبانانو خیال له ساتلی و د دې وجې نه تا له دا جایز شو بل چا له جایز کېږي نه. ولن تجزئه او هیڅکله به دا جایز نه ولن تجزئه جزعه او هیڅکله به جایز نه شي د شپږو میاشتو ورغومې عن احد د هیڅ یو کس نه بعدکه پستانه. بابو فضل العمل دا باب دی د فضیلت د عمل فی ایام تشریق په ایام تشریق کې په ایام تشریق کې د عبادت څومره فضیلت دی ایام تشریق په دې خو پوهیږي د اختر اول ورځ دویم ورځ دریم ورځ دیتا ایام النحر وی خدا قربانی روزی ایام النحر بیا وره بل دا اختر دوی مروز دری مروز او سلور مروز دیتا ایام تشریق وی اول روزی ایام النحر دی خو ایام تشریق ندی سلور مروزی ایام تشریق دی خو ایام النحر ندی او دویما او دریما دا ایام النهر کم رازی او ایام تشریق کم رازی. نو دا باب دی دا فضیلت دا عمل پا ایام تشریق کی چه دا اختر دویما دریما او دا غد سلورما اصل که دی با دا تووی دا دیار لسورزی چه دی نو دی لوی فضیلت لری دیار لسورزی لسورزی دا اول دا دا غو دا ذوالحجه نو لس ورځې دا شوې او بیا یو لسم تاریخ او دو لسم تاریخ او دیار لسم تاریخ دا دغه ډیر فضیلت لري. وقال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی چې واذکر الله فی ایام معلومات او یاد کړئ تاسو الله په هغه ورځو معلوماتو کې. اصل کې دلته مضمون دی د قرآن ذکر کوي خو الفاظ د قرآن نه ذکر کوي. اصل کې داسې دی ویذکر اسم الله غالبا سوره حج دی په سوره حج کې داسې دی ویذکر الله فی ایام معلومات او یاد کی دوی الله په غروسو معلوماتو کې. نو ایام التشریق دا کم دی ایام التشریق دی والایام المعدودات او غروس شمار کړی شوی ایام تشریق اغه ایام تشریق دی. اصلی که قرآن مجید که دو ټکی راغلی دی ایام و معلومات هم راغلی دی فی ایام معلومات پا غرز و معلومو که. نو عبدالله ابن عباس وی رز معلومی کم دی دا لس رز دا ذوالحجه مدلی پوشوی ویذکر الله فی ایام معلومات او الله یاد کی په غروسو معلومو کې. نو عبدالله ابن عباس وی د معلومات نه کمی مراد دی دا دغه دی لس ورځې د ذوالحجه. یو په دې اولس په دویمه سپاره کې چې د حج مسله ده نو هلته داسې دي هلته څنګه دي واذکر الله فی ایام معدودات یاد کې تاسو الله په غروسو شمارو کړی شوو کې. نو د دین مراد کم دی د اختر دویمه دریمه او سلورمه د دې معدودات نه مراد دی ایام تشریق د درې ورځې او د ایام معلومات نه څه مراد دی د لس ورځې. نو وی ول ایام المعدودات او ایام معدودات چې دي چې هغه دویمه سپاره کې دي ایام تشریق هغه ایام تشریق دی. مطلب د دې فضیلت خود د دیار لس ورځو ثابت شو خو سرنامه ده د فضیلت ده درې ورځو دی. وکانه ابن عمر و ابو هریره او عبد الله ابن عمر او ابو هريره يخرجان دا دواړه به وتل الى السوق بازار ته في الايام العشره پاغلسو رزو کې او يكبران دواړو به الله اکبر وي ويكبر الناس او الله اکبر به وي خلکو بتکبیرهما په الله اکبر د دې دواړو دا دغه دی کله به چې دا د ذوالحجې میاشت داخله شوه د ذوالحجې میاشت نو دا لس ورځې نه دي په دې کې به عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ابو هریره دا طریقه وه چې بازار ته به راغلل او په دې بازار کې به یې په زوره وي الله اکبر الله اکبر دا به وي کوم ځای کې داسې هم راځي الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسويلا دا دغه به وي نو چې دا بازار ته بازار لغه خلک هم دیندار نو دلته به سره دي دکانداران هم دغه شروع کړو الله اکبر والله اکبر به شروع کړو نو و عبدالله ابن عمر او ابو هريره چې دا دواړه به وتل بازار ته فأيام تشريق فأيام فلغلس رزو د ذوالحجې کې او یکبرانی دوالو با الله اکبر وی نو چې دوی با پا دی بازار که الله اکبر وی و یکبر الناس او الله اکبر با وی خلکو به تکبیر هما دا دوی دا الله اکبر دا وجه دوی اغا خلکو با مشوق را پیدا شو دا یو و کبرا محمد ابن علی او الله اکبر با وی محمد ابن علی خلف النافلت رستو دا نفلو پسی دا دغه نه دي ایام التشریق کې دا تکبیرونه چې تاسو وایې نو دا به د کم مانځه پسې وایې زمونږ حضرت امام صاحب وایي چې ایام التشریق کې چې تاسو تکبیرونه وایې نو د فرض مانځه پسې به وایې ښه خو هغه فرض مونځ چې په جمع باندې وکې هغې پسې به وایې که مونځ دې وکړه سنت دې وکړه نفل دې وکړه نو په تا تکبیرونه نشته که ځان له دې مونځ وکړه په تا تکبیرونه واجب نه دي عبدالله دغه دا صاحبین نه دي امام یوسف صاحب امام محمد صاحب هغه وایي چې نه فرض مونځ دې وکړه خدای دې که که په جمع دې کړي او که ځان له دې کړي ته به تکبیرونه بهیې واجب دي په تا دا مذهب د امام شافعي او د امام مالک هم دی مدلی خیان لري دا ځینې خلک د نفلو پسې هم تکبیرونه وایي وایي ولې وی ګوره کنه محمد ابن باخر نه دی هغه به چې نفل مونځ وکړه نو نفل پسې به هم وي مونږ ورته وایو نفل نه چې په ډوډۍ پسې هم وایه مونږ خو سمنه نه ده کړې خو یو واجب تکبیرونه دي یو مستحب تکبیرونه دي نو مستحب تکبیرونه هر وخت کې وایې پابندي د باندې نشته خو واجبه نو واجب هغه دي چې فرض مونځ وکړې په جمع باندې وکړې نو بیا به وي نو دی وی وکبر محمد ابن علی دا دغه نه دی حضرت حسین دا هغه زوی دی علی نامی ده هغه ته خلک وی زین العابدین دا هغه بیا زوی دی محمد ده ته خلک وی محمد ابن باقر دا لوی خیسته سلسله د مشکات کې تاسو ویلو بیا د محمد د زوی نامه ده جعفر صادق نو دا محمد ابن باقر دا با الله اکبر وی رستو دا چا دا نفلو پسی چا نفل بی اکرم دا با وی خا وایه حدثنا محمد بن غلغل قال حدثنا شعبتو غن سليمان غن مسلم البتين غن سعيد بن جبير غن ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير روايت دا عبدالله بن عباس نكي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغر ويت دا پیغمبر عليه السلام نكي قال رسول الله وی مل عمل فی ایام نشته دی یو عمل پروزو که افضل چغل دیر بهتری من حد دی عملنا فی هازهی پا دی روزو که فی هازهی پا دی روزو که دا لس روز دا ذوالحجه ندی عام دا قد دیزه توی مدلی دا خیال کوا عام خلق وی هازهی کی اشاره دا دی اول لس دا ذوالحجه تا پدې اول لسو د ذوالحجې کې چې د انیکو اعمالو څومره فضیلت ته نو دونه د بل ورځو کې دونه فضیلت نشته لیکن د امام بخاری د طرز نه دا معلومیږي چې هذه نه دې مراد د لس ورځې د ذوالحجې نه وایي، مراد د هذه نه دا درې ورځې د نه دغه وایي د تشریقو. په دا درې ورځو د تشریق کې چې اعمالو ته الله کوم قیمت ورکړی دی هغه په نورو کې نشته. قالو صحابه ورته ووی چې حضرت په دې ورځو کې عمل دونه بهتر دی چې ولل جهاد او نه جهاد فی سبیل الله د دې سره برابر دی. قال رسول الله وتوی ولل جهاد او نه جهاد په دې ورځو کې برابر دی. که جهاد کې د هغه جهاد هم د دې عمل سره برابر نه دی. یو سړی برابر وی چې سړی په خپل هم جهاد ته لاړ شي، مال دولت هم جهاد ته بوزي، یو سی او واپس یو شیم را نوړي. الا رجل، مگر یو سړی دی، خرج چې هغه وزي جهاد ته، یو خاطر بنفسه او دی قربانی خپل ځانم و ماله او خپل مال. په میدان د جهاد کې مالم قربانی، ځانم قربانی. فلم یرجع، دی واپس رانشی بشه ان پس شی باندې. نو ترجمه الباب د دینه دا معلومه شو چې فی هذه ندی شرع چاته کوي دی لس د درې ورځو د ذوالحجې ته. باب التکبیر، دا باب دی د الله اکبر ایام مینا، په ورځو د مینا کې. د مینا ورځې دا درې دی ښه، اختر اوله ورځ، دویمه ورځ، درېمه ورځ، بلکې څلورمه دا هم دغه دی. په دې ورځو باندې تکبیرونه ویل د فرض منځه پسې دا دغه دی ښه، واجب دی. شروع کوی بیا د عرفې د ورځې نه، نو د عرفې ورځ یو شوه او څلور ورځې دا شوې، نو دا پنځه ورځې شوې. نو وی التکبیرو، الله اکبر ویل ایام مینا، په ورځو د مینا کې. اجیان چې په مینا کې، نو د اختر اوله ورځ، دویمه ورځ، دریمه ورځ او څلورمه ورځ. وکانه ابن عمر او عبدالله ابن عمر، مسله دا ده چې ذکر چې کوی نو ذکر خفی بهتر دی د زور ذکر نه. خو دې ځای کې چې په زور الله اکبر وایې دا بهتر دی، د چا نه، د کلار نه. وکانه عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر، یکبرو، هغه به الله اکبر وی فی مدلی. دا وکان عمر ستادی کم داسې دی هغه خو. وکان عمر او حضرت عمر، یکبرو، هغه به الله اکبر وی فی قبته، په هغه خپله وړه خیمه کې، بمینا، په مینا کې. حضرت عمر په مینا کې وړه غوندې خیمه وه، دته لګېدلې وه، نو دی په هغه خیمه کې ناستو او په زوره بیا د الله اکبر وی. فیسمعه اهل المسجد، نورېده به دده نه ده هغه خلکو د جومات، هغه باشندگانو د جومات. فیکبرون، نو دوی به هم الله اکبر وی. عبدالله حضرت عمر صاحب خیمه و جومات کې، نو هغه به چې مینا کې الله اکبر په مینا دغه کې خیمه کې وی، نو د بار جومات والو به هم واورید، نو دوی به هم ورسره الله اکبر الله اکبر وی. ویکبرو، نو چې دلته به د جومات نه دا تکبیرونه شروع شو، نو په دې مینا کې ملته بازارونه وي. ویکبرو اهل الاسواق، او دغه د تکبیرونه به وي هغه خاوندانو د بازارونو، چې څوک به بازارونو کې هغوی به هم وي الله اکبر الله اکبر. حتی تر دې پورې، تر تج مینا، چې اوبه خوځېد، چې اوبه خوځو مینا له، تر تج چې اوبه خوځېدله مینا، مینا د سې شي نه به وخوځېده، تکبیرن د الله اکبر نه یو شور به جوړ شو. د کدمینا یو خوا بل خوا غرونه دي، نو چې دوی به دلته دا په زوره تکبیرات شروع کړه، نو ما وی دا مینا به لسې د اوازونو نه خوځېده. حتی تر دې پورې، تر تجه مینا، چې خوځېده به مینا تکبیرن د تکبیر نه. وکانه ابن عمر او عبدال نا خو د عمر طریقه ده. وکانه ابن عمر او عبدالله ابن عمر، یکبرو بمینا، هغه به هم الله اکبر وی په مینا کې. تلک الایام، په دغه ورځو کې، په دې ورځو کې دا تکبیرونه ویل مستحب. یو مونځ دی، نو د مانځه پسې بیا ویل واجب. و خلف الصلوات، او وروستو د مانځه پسې بیا هم تکبیرونه وی. و علی فراشه، او چې کله به دی په خپله بشتره ناست نو ام بی الله اکبر وی و فی فستاته او په خپله خیمه کې دنه چې کومه غټه خیمه و په هغې کې به ناست و ام بیم وی و مجلسه او په ځای د ناستې کې چې که بار به راووت چېرته به ناست وم الله اکبر الله اکبر مستحب دغه دی و ممشاه او په تک دغه کې چې که په لاره به روان وم الله اکبر به وی و تلک الایام جمیعا او په دغه ورځو د مینا ټولو کې شپه ورځ د به الله اکبر وی زمونږ اجیانو لم پکاري چې هغه راشي مینا کې هلته پراتي چې تکبیرات ډیر وی خا. وکانت میمونتو او بله دریم دلیل یو حضرت عمر بل د عبدالله ابن عمر او بل حضرت میمونه وکانت میمونتو او حضرت میمونه د رسول الله بیبی ده تکبرو یوم النحر اغیب الله اکبر وی پر ورځ د اختر اغیب الله اکبر وی پر ورځ د اختر خزه چه منزو کی نو پاغوی بانده تکبیرون واجب ندی خواه که وی وی دی خو واجب پی ندی خو که خزه ده غل را لی جمع لی و سرو سر جمع کی نو چه سری تکبیرون وی دی بم وی دوم را با کهی چه رفصات با پی نکهی پا زور را بی نوی زن سر بی پا خلار وی خزه که کور که منزو کی نو که تکبیرون وی دیر خدا شتا پی نه خو چې دوی کله دغه ته راشي جمع ته راشي او سړو سره جمع کوي نو چې سړي تکبیرونه وایي دوی بهم وایي نو حضرت میمونه د دې څه دغه توکمبرو هغې به الله اکبر وي یوم النحر په ورځ د اختر وکان النساء ستا دی کې مدالي وکانه دی ښه وکنه خو نه دی وکان النساء او وی ښځې وی خزی یو کبرنا دی با الله اکبر وی خلف ابان ابن عثمان رستو د حضرت ابان ابن عثمان د حضرت عثمان سیف زوی دی ابان ناغه با جمع کولا نو چی جمع بیوکر آغا پسی با رستو خزی ولاره وی آغا خزو با الله اکبر وی یو و عمر ابن عبدالعزیز او رستو د عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز چه خلیفه و آغا با کل منزو که آغا پس ورست و خوزی ولاره وی نغا بیوی الله اکبر دا کل لیالی تشریقی پا آغا زمانه دا یام تشریق کی ما ار رجال سرد سرو فی المسجد پا جماعت کی قدس مالک بن عزن قدس محمد بن ابی بکر سقفی قال سعد انس مالک حضرت انس وی که دا دغه وی دا څوک دی محمد ابن ابي بکر سخفي چې ما پوښتنه وکړه د حضرت انس نه الکه تا چې د انس نه تپوس کو د مسلې نو تاسو چرته وی و نحنو غادیانې او موږ سبی روانو او موږه سبی کې وتونکي و روانو من منا د منانه الی عرفات عرفات ته غالبا نهم روزوه سبای وقتی چه ده ده منانه دوی روان شو چه روان شو اس عرفات تا زی عرفات تا پیاده یا پیاده دی یا سواره دی نو یو ده غده ده محمد ابن ابی بکر او بل عبدالله ابن عمر دی نو دی وی ما تی تپوسو که ده سی تپوس میتیو که انه تلبیه تی ده تلبیه چه کیف کنتم تصنعونه تاسو بس کول ما ان نبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر اسلام انس ابن میدا تاسو کو چې تاسو د رسول الله سره به د مینان عرفات تتلې نو تلبیه بم ویل کنه اصل کې دا اوس د عرفه روز ده نو تکبیرونه ویل پکار دی او ک تلبیه ویل پکار دی تاسو بس وی كيف كنتم تصنعون تاسو بسرنگ کار کو ما النبي صلى الله عليه وسلم سره ده پیغمبر اسلام نو قال عبد الله صاحب رات په جواب کی وی چې چا به تلبیه ویله چا به اعتراض نکاو چې ولی وی او چا به چې دینو تکبیرونه وی پاغه به اعتراض نه کیده وی کان یولب الملبی وی تلبیه با ویله تلبیه وین کی چې چابه تلبیه ویله او لا ينکر علیه پاغه به انکار نشو کیده و یکبر المکبر او تکبیرونه به تکبیرون وین کی فلا ينکر علیه پاغه باندې به انکار نشو کیده ټول جایز دی که تلبیه وی تلبیه جایز ده که الله اکبر وی الله اکبر جایز دی ها بهتره دا ده چې سړی دغه ووی تلبیه ووی زه بس دی.